Przez litry potu, miliony upadków z lotu. Po raz kolejny do działań gotów. Skrapnie zapłatnie finesją polotu. Bez pesów, presu, z siłą przewrotu. Walnie, zablokuje werbalnie. Mierzone głosy rządzących fatalnie. Poznaj mnie, wyłącz szeregu szeregi. Przerzuć moją rewolucję w obiegi. Wezmę na siebie ciężar. Chcesz czy nie? Zmienię coś, nim czas minie. Z pięcia w te wliczam w kośta. Ręce, serce, przeludzki postaw. Wezmę na siebie ciężar. Chcesz czy nie? Zmienię coś, nim czas minie. Z pięcia w te wliczam w kośta. Ręce, serce, przeludzki postaw. Prosto z wersu, plus tu kęs, techniki wierszu. Wiesz, triki te są na miejscu. Stwórz układ, rusz przód. Jak stwór, tak tu. Celny szut, trud znój wynagrodzi. To słów setek godzin. Godzisz się z tym i o to chodzi. Rodzisz pomysł, rewolucja ziomy. Co my mamy tworzyć dla znajomych? Wezmę na siebie ciężar. Chcesz czy nie? Zmienię coś, nim czas minie. Z pięcia w te wliczam w kośta. Ręce, serce, przeludzki postaw. Wezmę na siebie ciężar. Chcesz czy nie? Zmienię coś, nim czas minie. Z pięcia w te wliczam w kośta. Ręce, serce, przeludzki postaw.